Beszél is a nyelv. Ja. Na, beszél, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz. Áll a rúcsán is. Ha? Így is 5 óra volt, mikor főkeltem. Na. Arra a főkölöfon a kelném, de hát elaludtam. Nagyon jó, hogy elaludtál. Még 5 órakor se kellett volna kelni, hogy ráírtél volna most. Mindig van munka, mondd anyám. Hát. Az nem fogy el. Aki akar dolgozni. Ja, hát kérdezd meg az Attila fiadat, hogy van-e munka. Van már. Fönt van? Hogy létezik? Akar menni majd, kéne azt mondja, a kutyáknak hozni, hát nincs kutya kenyerem se. Tartam én kutya kenyéré? Hát, kérdékülnek jók vett lám menni, hogy kenyeret kap-e, nem, én ezt nem tudom. Nem tudom, mert most azt mondtam, hogy elszadom oda, van 300 dinári az a bodagok, tudod, az a... Aha. Majd oda mindjárt mély már, fő van 5000, hogy majd mély most már. Jó. Ja. Hogy menjünk. Te édesanyám, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, én is, hogy hívják, most beszélgettünk apáddal egy kicsikét, de hát nem fejezte be. Mert? Szóltál. Hát, ja. Telefonáltál te. Telefonáltam én. Akkor már te is fent vagy. Fent, hát. Hát akkor miért mondtad, hogy miért van? Nem, hogy aludtam volna még. Hát, főkeltem még, hogy is volt, 3 óra valahány, tehát tiszta, sötét volt. Mert? És akkor kinyitogattam. Ja, hogy kinyitogattam, miért nem nagyon korán. Meleg állatlevegő volt, és állam fölött. De már meleg lesz, azt hiszem, megint. De nincs is igazi friss levegő. Nincs. Olyan egy kicsikét hűtebb, de nem az a friss levegő valami. Szokott reggelenként lenni. Nem, abszolút. Na, nagyon meleg lesz nyilván máma. Én is azt hiszem. De a kelemel, mint a nagyok, úgy locsol. Hát bolond egy ember, mondanám. Hát, hogy mondjam neked, ő annyira okos, hogy ő neki még az agyáig nem jutott el, hogy ma hónap nem lesz majd inni víz. Yeah. Ő neki még nem. Nem tudom, az ugyonkáiknak már eljutott azoknak sem. Nem, mit tudom. Nem a tudom. A többinek sem mondanom. Úgyhogy nagyon rá fogunk fizetni, hogyha nem folyik majd a csapon a víz. Hát gondolom. Annyi nekünk. De attól locsol, mint a nagyok. Micsoda nagy vasszisz, dasz lesz, most megnyíl neki a kukoricája. De nem nyíl neki? Nyíl! Már van egy térdigérő. Nyíl az én neki. Hát. Tehát mit ér az anyám, hogyha nincs rajta termés, tavaly se volt termése? Hát bejött nem. Bejött az a hidegebb idő, rögtön levittet az egyszer. Megfagyott, aztán hiába volt jó idő, hogyha rögtön elvitt. Még hogy hívják, most már jön ez a rém nagy meleg megint. Megint a meleg jön? Azt hittem már hűvös jön. De hogy mára mondod? Hát most hogy hívják pár nap. Ja, Istenem, de boldog vagyok. El sem tudod mondani. Most jön egy ilyen 3 nap, amikor 36-7 fok. Nagyon hiányzik, mond. Elég volna, ha 28-30. Jaj, nekünk csak eső esett volna. Na mindegy, most egy kicsit még bírok kint leszek, aztán majd megyek. Te mit csinálsz már, majd édesanyám? Hát megrocsolok, mondom, minden irányba körrocsolom. Már nem minden irányba, mert már rózsafákat nem mocsolom, már ottan, ahogy hívjákokat nem mocsolom, csak a csere ilyen edényeseket. Uh-huh. Igen, igen. A leándérokat locsolom, meg a cserepeseket megrocsolom. Uh-huh. Fönt az emeleten is kőrocsolom cserepeseket. Ja. Úgyhogy... Nem baj, majd megyek. Kő valahonnan valamit venni, nekem elfogyott a konzervánszom. Hogy lehet, hogy máma szerdel, hát legkülönöm a szalamban. Majd van, hogy hívják, ott kéne azt, ez a te cukor szín, meg a magnéziumod, ez nem sokat ér. Nem, ugye? Akkor azt lehet. Azt lehet, hogy hívják, de üzét, az a magnézium kapszula, amit máskor hozta. Uh-huh. Azok jó voltak, akkor még szint a görcs, hogy hívják a lábodba. Kezembe is, még a lábomba is, de uh-huh. Most még van már kezemet is, még valamit csinálok, vagy valami rögtön begörcsöl. Hát ezek nem olyan erősek, anya. De te minden áldott nap szeded azért? Egyet, kettőt? Vagy hogy szoktad? Egyet, minden nap egyet megeszek. Hát az nem sok. Na mindegy, akkor majd leszállodok, azt megveszem. Megmondod, hogy melyik fajta megvan a dobozod? Azt hiszem megvan a doboz teteje, vagy az a vége. Nem, vagy akármilyen megvan, az jó. Hát sajnálom, hogy nem hozott, jötték ki, mikor itt voltál, de hát jó van, mindegy. Majd kijössz legközelebb a tata, csak kihoz egyszer, ugye? Megnézni a kártya, mert még van paradicsomom, aztán már úgy jön, nagyon érdekes. De hát mindegy, majd. Én már mali akarom majd azt is tenni. Nem sok van, de leszedem, hát, ami nekem se ártana. Akkor majd akarod kicsit később kifőzni? Én nem, be akarom rakni a mélyhűtőbe. Én is úgy gondoltam. Na, hogy én úgy csinálom, hogy most én egy nagy, mi a sem megpucolgatom, mert nem, mert poloska, meg mit tudom én, mi meg ette. Akkor berakom a mélyhűtőbe, és akkor amikor összejön egy jó nagy adag, tudod, a nagy lábosba való, akkor főzöm csak ki. Tudod, hogy én a, hogy hívják, akart levadászom nyilván. Micsoda? Kicsi poloskákat. Jó tetted. Én is vadászgatom itt a kiciket, a nagyokat, de nekem mindig ilyen újabb. Úgy szállnak a nyelvjárténként, mint a felemadató. Úgy, hogy ahogy hívják, három tyúkalja, ahogy hívják volt, azt hiszem azokat mind sikerült levadászom. Még jó, mikor picikék voltak, azt akkor kezdtek volna szétmenni, akkor megjöttem őket. Nagyon jó jártál, de hát én nekem állandóan szállnak, én nem tudom, honnan száll, annyi rengeteg poloska. Hát tudod, hogy a buzára minden nagyon mennek, azt akkor most, hogy akkor lementek, akkor mennek szanaszét. Szanaszéjjel mennek, hát. Mm. És annyi van belőlük, hogy fú, esténként csak úgy zümmögnek. Azok is zúgnak, anya, amikor szállnak. Tudtad? Nem tudtam, mert esténként nem igen vagyok kint. Még nem is száll a feléd, azt mondod, de már látod, akkor csak nincs annyi, mint erre én felém. Nem? De. Na jó. Mikor mennek a tatáig? Mint úgy hallottam volna, 8 óra akkor. Akkor jó van, akkor hagyj menni 8. az Attila egy kettő, meg hozza a kenyeret, azt akkor. Bír. Mi a csodázni aztán. Én meg egy kicsit kint leszek, még nem lesz melegem. Aztán bemegyek anyám, nem érdekel. Hát, szerinted is? Szerintem is. Mit nyavajgok itt kint, nem? De. Hát. Na jó, majd megyek aztán hozzád is, jó? Jó. Na, szédesanyám akkor. Szia. Szia.